promenila mi se, mamo. Pandura pusto ostanalo, mamo. Novo tome janče, što da ne možam, mila mamo, na čardak da izlem.